Κύριε ελέησον σοκτέτη κόμνεμ ποιόνεμ πεσμόνεμ ποιάμαι σα ένε αμήνεμένο ηλπενότη πενόρο σοκτέτη κόμνεμ ποιόνεμ πεσμόνεμ ποιάμαι σα ένε αμήν πεσόης Ιησός πι Χριστός πεσοτήρεν αγασός τα κόμνεμ Nem bais mo beb choy sav shoveni ef sotiria ef o ef sokte tigom nem bi o nem bes mo nem bi amai shayin yami niele sol sokte tigom nem bi o nem bes mo nem bi amai shayin yami Κύριε ελέησον σοκτέ τίγον νεμ ποιόνεμ πεσμόνεμ ποιάμαι σα ένε αμήνεμ μένω ηλπενότη πενόρο σοκτέ τίγον νεμ ποιόνεμ πεσμόνεμ ποιάμαι σα ένε αμήν πεσόης Ιησός πι Χριστός πεσοτήρεν αγαθός τα κόμνεμ ποιες μοβεπ τσοις αυσοβίνι ευσοτηρία εφόβεπ σοκτέ τίγον νεμ ποιόνεμ πεσμόνεμ ποιάμαι σα ένε αμήν. Εγγέλ ποεβεν πέκτη βελ μαρακέ βελαίξε μιλέλ εμέν αμήν αιν μένω ήλ ηλέν νεμ βελ μελήν